میرم کف نمره نیره اما بیام میرم کف کنیستی درش کف میرم ما کف کنیستی ایچ که کف نکنی صده ایجا Hai vongari, yo toran, hai vongari. Nakal kenam haki katama, tega bora kamada tebe honum fak te bad mara chap gira ha. MK, nomi ma ovoza sheni da famidi kiye medoniki madarep. Ovoz mamunda giyem da soshed madarep kade sam kori khadma. Hozi babita koi khadam medjem bonum hama kluba mara bugu te MK. Bor barak bor kashak nestem bachai boy kalon shed da giyem da kucha. Na dorum Porsche kayan arusam na kada giyai botex kor mekenam da maskou na megum. O tamanon te khadam dorum dasta podatori saram hastolo. Ahvola dida mashina mekenam do omu kai mashem soi bichis. Kai zindagi mon meshava sos. Kai bacha koi zindoni ai zindon meshano zot. Kai me binam mehra padarum o dara mekenam das giri. Kai bas mesham paini mo ai yak digar khas giri. Hai vongari yo toran hai vongari niko. Hai vongari yo toran hai vongari to be. Hai vongari yo toran hai vongari niko. Hai vongari yo toran hai vongari to be. Hai vongari yo toran hai vongari niko. Hai vongari yo toran hai vongari to be. Hai vongari yo toran hai vongari niko. Hai vongari yo toran hai vongari. Hama toran hai vongari yak digara bad nozani uruz didem chikhe kakad hamara sharmanda kad nozani kane ki dora imon ki burde sai haqiqat. Ирус падар модар ай фарзанда дидан ҳурмати иззат ватани мо шидрас бо вақти халда додан озоди интернет қавро бало надодамо ободи ба тешкам тарса феди хати да тая гуар ҳаме ка гирифтани брат ҳаме ка доран ҳунар дихтаро бо сари лич румолдор шам шодай бич бачо ай беномусира ай шоти дихтаро доран жин кани ки ҷо шидак марди наметони тарбия дода оила та ирузара қабангина шабайрон када хоната як бор буро бина зоба кучара ты бекенист да сари ҳам дигар қасобай бинишон рехтай фис агар чашмот кур боша ба чашмои ма ты буро бин чехе бародарои мавы ты доран ҳайвонгари ҳайвонгари ё доран ҳайвонгари нико ҳайвонгари ё доран ҳайвонгари ты бин ҳайвонгари ё доран ҳайвонгари нико ҳайвонгари ё доран ҳайвонгари ты бин ҳайвонгари ё доран ҳайвонгари нико Hai vongari yo toran hai vongari to be Hai vongari yo toran hai vongari go Hai vongari yo toran hai vongari Roma da kuhona shakati zanish da jang baroy ki digare arusish nakada kish khirsan panj bakh me khuna namoz shava ruz mekna da klub dikhtara ki khushrucha bangame tia du vazia chedai vas bin megan zangiri shon shodai khin dikhtar shod no dikhtara da daryo khacha kishtani bacha omad gharibi baroy sumosha kana jamne kesani da ki medo jon shakati diga kas girifdam dusi joni kaki da torda brovar da zardai push Тай руи суму санг, то дар, а каша кышт Харуз гапы кори нав, однокласник бо контакт Бача ко дыхтара, ко бо худа доран Пах-пах, навист вайда сайты пага бурдак Шахона дыхтара, кино болих Хыча кардак бегона, магу в тесам хакиката Ягу проса буро би, чихе халки мо, дора хай вонгари Hai vongari yo toran hai vongari niko Hai vongari yo toran hai vongari to be Hai vongari yo toran hai vongari niko Hai vongari yo toran hai vongari to be Hai vongari yo toran hai vongari niko Hai vongari yo toran hai vongari to be Hai vongari yo toran hai hayvan gari. Hayvan gari, yodoran hayvan gari.